eu sus care mă vede. Indiferent de cât de multă durere pot să strâng pe acest pământ, de câtă patimă păstrez în gând, de câtă ură sunt înconjurat pe acest pământ, o să încerc să cânt, să mulțumesc Tatălui Sfânt care mi-a dat de multe ori tăria să nu fiu un vânt, care m-a ajutat de multe ori să mă ridic atunci când viața nu mai oferea nimic. Dacă am făcut bine sau rău, nu poate spune decât El când o să-mi dea sentința sub pământ sau cer. Pot doar să sper că o să fiu judecat prima oară liber, prima oară sincer, indiferent de câte lucruri am în portofel sau de faptul că sunt îmbrăcat un pic altfel. O să sper până la capăt, știu că nu mă înșel, o să lupt până la capăt, sunt cu mine sincer, mi-a mai rămas doar un părinte, că-și celălalt e dus și știu în sinea mea că este lângă tine sus. Îmi lipsește chiar și acum după mult timp și știu că mă privește chiar acum zâmbind, și-aș vrea să fiu vreo 5 minute în locul tău, să-i spun că ar un fiu mândru de tatăl său, să-i spui că nu am cum să-l uit, și-aș vrea să știi că aștept cu nerăbdare clipa când ne vom reîntâlni. Îți mulțumesc că am reușit să pot fi tare, îți mulțumesc pentru fiecare răsuflare, îți mulțumesc pentru oricare lucru bun pe care am reușit să-l fac sau să-l spun. Încerc să nu mai plâng, că sunt aproape sigur că atunci când o să vin la tine n-o să mai fiu singur. O să-mi văd prieteni rude, mulți la care țin, și poate o să pot să îmi sting setea cu un pahar de vin, turnat de un prieten bun pe care îl văd cu lacrimi, gândindu-se că sunt în lumea asta mult prea multe patimi, și-aș vrea să mă înțeleagă atunci când spun că este cineva deasupra noastră mult mai bun, că este Cel care privește, judecă și dă verdictul, și în mâna căruia îmi e în orice clipă sufletul. Am împăcat cugetul, că doar în ochii Lui pot apărea drept acuzatul. Pot să cad, să mă ridic și să alerg ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, căci El este acel ceva la care mă gândesc mereu, singurul ce privește întotdeauna în sufletul meu. Știu că o să-mi primesc pedeapsa pentru ce-am făcut, pentru fiecare clipă în care nu am vrut, pentru poruncile pe care le-am călcat. Dar Doamne, pleacă-ți urechea, că-și te rog în continuare, odihnește-mi Tatăl numai la dreapta Ta, și ferește-mi de griji și necazuri familia. Rogu-te, Doamne, dă-mi puterea în continuare să merg mereu cu capul sus și să pot fi tare.